टडा! वाह मिशा, ये तुम्हारे कपड़े हैं पूरे शहर के? ये पापा का आइडिया है। वो हर बिजनेस ट्रिप से वापस आते वक्त ना अपनी बेटियों के लिए ये फैंसी टाइप ड्रेसेस ले आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद एक दिन उनकी बेटियां ये परी टाइप ड्रेसेस पहनेंगी, पर ऐसा कभी नहीं होता है। उनकी एक बेटी का फैशन सेंस तो कुछ ज्यादा ही सीरियस है, और मैं तो कभी कभी पापा के ही कपड़े पहन लेती हूँ। यू नो व्हाट, इन्हें तुम पहन लो, तुम बन जाओ पापा की सुंदर वाली बेटी। मैं या कविया, आई थिंक दिस इज परफेक्ट। हाँ चलो ये पहन लो, कपड़े उतारो। हाँ आई मीन तैयार हो जाओ। ओह थैंक यू मिशा, बाय बाय। ओ कौन है? क्या बात है इस जगह में? क्यों बदलती रहती है यहाँ की हवाएं? पता नहीं क्यों, क्या है शहर में? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ है?